Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Województwo Śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 czerwca. Minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Specjaliści z Wielkiej Brytanii jadą do Indii. Pomogą zbadać przyczyny katastrofy, w której zginęło ponad 290 osób. Trzech 19-latków zatrzymała ABW. Są podejrzani o planowanie zamachu terrorystycznego w Olsztynie. Płaca minimalna w górę do 4806 zł brutto to propozycja rządu. Wielka Brytania wysłała do Indii grupę specjalistów do badania przyczyn katastrofy samolotu, w której zginęło ponad 290 osób. Poinformował o tym premier Keir Starmer. Dochodzenie trwa, wysłaliśmy zespół, szef dyplomacji pilotuje tę sprawę. Rzecz jasna, będziemy przekazywać informacje tak szybko, jak to będzie możliwe. Samolot linii Air India leciał z miasta Ahmedabad do Londynu. Liczba ofiar obejmuje zarówno pasażerów i załogę samolotu, jak i osoby, które zginęły na ziemi na skutek uderzenia maszyny. Jeden pasażer przeżył, nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, ale rodzina Brytyjczyka mówi, że zadzwonił do nich, aby powiedzieć, że nic mu nie jest. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała trzech 19-latków podejrzanych o przygotowywanie zamachu terrorystycznego na szkołę w Olsztynie. Dwóch z nich zostało tymczasowo aresztowanych. Eksperci podkreślają, że służby miały pod kontrolą działalność zatrzymanych i nie dopuściłyby do planowanego zamachu. Mariusz Pieśniewski. Szkoły są wrażliwe na różnego rodzaju ataki, przyznaje były kontrterrorysta Andrzej Mroczek z Uniwersytetu Civitas. Dlatego, że jest to najłatwiej dostępny obiekt, najsłabiej chroniony. Dwa, że ci młodzi mężczyźni naturalnie mogli się wtopić w to środowisko. Tym razem potencjalni napastnicy byli obserwowani przez służby, podkreśla były policjant Dariusz Loranty. Ten zamach, załóżmy na szkołę, czy tam na jakiś obiekt i wtedy, gdyby coś miało się wydarzyć dziś rano, to oni 2 godziny wcześniej by na pewno szturmem weszli. Były żołnierz Gromu, podpułkownik Krzysztof Przepiórka przekonuje, że konieczna jest zorganizowana edukacja na takie okoliczności. Tego typu szkolenia powinny być robione systemowo. My mamy być 3-4 kroki przed złoczyńcą. Służby apelują, aby zgłaszać każdą podejrzaną sytuację w swoim otoczeniu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Narodowy Bank Polski kwestionuje sens wejścia prokuratora do siedziby NBP. Śledczy ze stołecznej prokuratury weszli tam z policją, by zatrzymać tajne dokumenty w sprawie Rady Polityki Pieniężnej. Rzecznik NBP Maciej Antes w nagraniu przekazanym mediom twierdzi, że takie środki nie były potrzebne i zapowiedział, że w tej sprawie zawiadomi Europejski Bank Centralny. Prokurator w asyście 3 funkcjonariuszy policji w siedzibie Banku Centralnego zażądał wydania i odebrał określone dokumenty dotyczące Rady Polityki Pieniężnej. Podjęcie powyższej czynności było nieadekwatne do jej charakteru i celu, niezgodne z zasadami ekonomii procesowej oraz nie odpowiadało przyjętemu standardowi postępowania w innych sprawach podobnego rodzaju. Wszystkie oczekiwane dokumenty były przygotowane i zostałyby udostępnione we właściwej formie oraz w odpowiednim trybie. Z kolei prokurator Izabela Dołgań-Szymańska powiedziała, że przedstawiciele NBP na miejscu nie mieli zastrzeżeń. Żaden przedstawiciel Narodowego Banku Polskiego nie wniósł do protokołu tych czynności jakichkolwiek zastrzeżeń. Prokuratura twierdzi, że śledczy dwukrotnie zwracali się do NBP o wydanie dokumentacji koniecznej dla prowadzonego śledztwa. W związku z odmową dziś zatrzymano protokolarnie dokumenty. O 140 zł do 4806 zł brutto ma wzrosnąć w przyszłym roku płaca minimalna. Taką propozycję przedstawiła Rada Ministrów. Resort Pracy chciał podwyżki płacy minimalnej do ponad 5000 zł. Pozytywnie dzisiejszą decyzję rządu ocenia Piotr Bielski, Santander Bank Polska. Ja myślę, że dobrze, że wygrała taka opcja, powiedziałbym, mniej populistyczna, bardziej rozsądna, no bo rzeczywiście inflacja hamuje. Zresztą Ministerstwo Finansów właśnie też obniżyło swoją prognozę inflacji. Rząd zaproponował też, aby od przyszłego roku stawka godzinowa wzrosła o 90 groszy do 31 zł i 40 groszy. Płace w sferze budżetowej mają wzrosnąć o 3% w stosunku do tego roku. Klimat. Mimo opadów deszczu utrzymuje się ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną na niektórych większych rzekach, w tym w dorzeczu Narwi, Pisy i Biebrzy na dużym obszarze Mazury i Podlasia. Niemal w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra jakość powietrza, wyjątkiem jest Opole, tam tylko umiarkowana. Około 28% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od teraz nie jest konieczne już oszczędzanie prądu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Na poziomie reprezentacyjnym dzisiaj mowa jest głównie o piłce nożnej i siatkówce. W tej pierwszej dyscyplinie, jak wiadomo, selekcjonerem kadry seniorskiej nie jest już Michał Probierz. Po porażce w Helsinkach z Finlandią i po zbawieniu Roberta Lewandowskiego opaski kapitańskiej, co wywołało prawdziwą burzę, a samego piłkarza skłoniło do rezygnacji z gry pod skrzydłami Probierza, trener podał się do dymisji. To całe zamieszanie wywołane przez Probierza jest niezrozumiałe, przyznaje były snajper kadry Tomasz Frankowski. No niefortunna jego decyzja z odebraniem tej opaski dwa dni przed meczem z Finlandią, która miała chyba zmobilizować czy w jakiś sposób zmotywować reprezentację i piłkarzy w niej grających, ale niekoniecznie to poszło w dobrym kierunku, skoro z Finlandią planowaliśmy, przynajmniej Michał planował wygrać, a niestety przegraliśmy. No i czekamy na następcę Probierza. Jak na razie w jednym szyku wymieniani są Urban, Papszun, Brzęczek, Nawałka i Magiera. Trenera ma już Legia Warszawa, to były selekcjoner reprezentacji Rumunii Edward Jordanescu. Jeszcze piłka, w finale baraży w drugiej lidze zagrają Wieczysta Kraków z Chojniczanką Chojnice. Zwycięzca niedzielnego meczu w Krakowie awansuje do pierwszej ligi. To teraz siatkówka i drugie zwycięstwo w Lidze Narodów reprezentacji Polski. Po wygranej na inaugurację z Holandią biało-czerwoni ograli nie bez trudu 3-1 Japonię, mówi libero Kuba Habryluk. Bardzo ciężki przeciwnik, bardzo dobrze bronią. Wiedzieliśmy, że no musimy zagrać na 100% swoich możliwości. Troszkę dużo błędów w zagrywce, charakter pokazaliśmy i można dużo pozytywów wyciągnąć z tego meczu. Kolejny mecz w sobotę z Turcją. I jeszcze smutna informacja na koniec. Nie żyje Józef Jarmuła. Legendarny żużlowiec Włókniarza Częstochowa zdobył drużynowe Mistrzostwo Polski w 1974 roku, a także 4 srebrne i 2 brązowe medale drużynowych Mistrzostw Polski. Miał 83 lata. Jutro na zachodzie kraju przewaga słońca, na wschodzie więcej chmur i miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 do 24 stopni. Chłodniej na wybrzeżu i południowym wschodzie, tam od 17 do 19 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kiedy mała demokracja działa, ta duża też się umacnia. Miej na to wpływ. Dzięki Tobie Fundusz Obywatelski może wspierać media lokalne i aktywistów pilnujących, aby władza pracowała jawnie i z korzyścią dla mieszkańców. Nawet małe działania mają wielki sens, dlatego wspieraj Fundusz Obywatelski i inicjatywy społeczne bliskie Tobie. Mała demokracja niesie wielkie zmiany. Sprawdź na funduszobywatelski.pl. Adam Zieliński, Łona. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A śpisz raz, dwa, bo Valerin o to dba. Na noc weź Valerin sen, Rześko, zacznij nowy dzień. Suplement diety Valerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin sen, zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underwear, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Województwo Śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca.

kalifornijskiego Fountains of Love chyba zacierają ręce. Na pewno w swojej dyskografii już na zaszczytnym miejscu leży zremasterowana płyta winylowa Who Cares About Tomorrow, oryginalnie wydana w roku 2017, a teraz w odświeżonej i bardzo kolekcjonerskiej wersji pojawiła się 9 maja. Kalifornijskie, marzycielskie dźwięki od Fountains of Love pojawią się jeszcze w drugiej godzinie Off Control, obiecuję. A zaglądam teraz na naszą tradycyjną listę obecności, facebook.com/trójka. Proszę dać mi chwilę, bo rzeczywiście tych wiadomości dzisiaj się namnożyło. Jeszcze więcej. I dzisiaj wyjątkowo bardzo dużo zdjęć z plaży. Dużo wody, dużo piasku, dużo takich klimatów wakacyjnych. W końcu czekamy, czekaliśmy tak właściwie z tajemniczą Izołem tydzień temu, 2 tygodnie temu, że zrobi się ciepło. No i powoli wkraczamy w fazę wakacyjną. A czy u Państwa dzisiaj pachnie truskawkami? Wczoraj księżyc, tak właściwie pełnia truskawkowa. Może ktoś z Państwa zrobił zdjęcie? facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Proszę dać znać. Pani Karolinie życzymy dużo zdrowia. Niestety w ręku herbatka z imbirem i cytrynka na przeziębienie. Tak. To ja tylko dodam, że zbliżamy się do 500. wydania Off Control. 500. wydania Off Control. Proszę sobie zapisać w kalendarzu datę 28 sierpnia, ale o tym za czas jakiś. Sobie myślę, że chyba jesteśmy na bardzo dobrej drodze do tego, by projekt Moon Vampire nazwać naszym off-controlowym zespołem roku. Zimnofalowe dźwięki z Kazachstanu i oryginalna wersja Cigarette Burns. No, jeżeli tak brzmi debiut, to ja właściwie nie mam pytań. Humble Kids. We'll be right back. Humble Kids. Na dzisiaj wybrałem jeden z chyba najbardziej zimnofalowych fragmentów z tego albumu. Fragment też bardzo trójkowy, bo fragment trzeci. Dla wszystkich fanów Tajemniczej Izy M uprzejmie donoszę, że Tajemnicza Iza M dziś w bliżej nieokreślonej przestrzeni, tam gdzie nie ma zasięgu, tam gdzie trudno się dostać, ale myślę, że Tajemnicza Iza M za tydzień sama się wyjaśni. Ze słonecznej Italii płyniemy teraz za sprawą magii radia do Baltimore. Nich. Zimnofalowy projekt weterana muzyki elektronicznej, pana Jasona Sloana. A pan Jason to nie tylko znakomity muzyk, bo studenci Maryland Institute College of Art w Baltimore znają go jako profesora i kierownika interaktywnej sztuki dźwiękowej. Lista obecności, no właśnie, facebook.com/trójka, pani Alina pyta, a co będzie się działo na 500. wydanie Off Control? Nie, nie będę jeszcze zdradzał. Potrzymam Państwa trochę w tajemnicy. Proszę nasłuchiwać najbliższych wydań, ale proszę sobie rezerwować dzień 28 sierpnia. Tak. Lista obecności. Pani Katarzyna melduje się dzisiaj w takim towarzystwie zachodzącego słońca. To słońce chyba już zaszło. Słońce gaśnie, a off control wschodzi. Pan Krzysztof melduje się z Warszawy. Jest z nami pan Andrzej na świeżym powietrzu. Jest z nami pan Jarek, który napisał, że Łódź zanurzona w off-kontrolowych dźwiękach. Płock to pani Kasia. Jest z nami pan Łukasz, który bardzo się cieszy na Moon Vampire. To już nasza taka tradycja, że Moon Vampire w tym roku w off-control pojawia się bardzo często. Pozdrowienie tradycyjne to pan Rafał, który mówi ahoj, a tak właściwie pan Rafał pisze ahoj. Pan Borys mówi dobry wieczór wszystkim. Zabrze zgłasza obecność. Jak tu zgasić światło, jeżeli na dworze jeszcze jasno? Prawie się zrymowało. Pan Dariusz pozdrowienia przysyła przy zachodzie słońca z Połczyna. Jest pan Andrzej i Kwidzyn na posterunku. Jest z nami pan Marcin, który pyta, cóż to za piękne, kojące kobiece głosy. Chyba chodziło o Fauns of Love. Pani Elżbieta melduje się ze stolicy polskiej piosenki, czyli z Opola. Of Pola tak właściwie. Pan Sławomir mówi dobry wieczór z Zatora. Jest z nami Kieźlin, Warmia. Zimno, chłodno, ale z off control ciepło. Pani Karolina melduje się z Bydgoszczy. Jak zawsze życzy dobrego odsłuchu i niestety, tak jak wspominałem dzisiaj, w towarzystwie herbaty. Na przeziębienie. Pan Daniel po całym dniu pracy wreszcie odpoczywa przy zgaszonym świetle, przy muzyce, przy dobrym, ofowym towarzystwie. Pan Marcin pozdrawia, jest z nami pani Anita, która z Kociewia przesyła taką bardzo piękną pocztówkę zachodzącego słońca. To wszystko do zobaczenia na naszym trójkowym Facebooku. I co? I pszczółki oczywiście meldują. To pan Łukasz Żnin, to pani Joanna, pan Rafał przy zachodzącym słońcu również się melduje z Łodzi. Za chwilę dalsza część listy obecności, ale jeszcze coś specjalnego. Urodziny dzisiaj obchodzi Hanka, żona pana Marcina, który administratuje grupę słuchaczek i słuchaczy off control. Czy Box and the Twins może być? By the mirror with Czerwone, nie różowe, a czarne róże. Dwie czarne róże na białym tle pojawiają się na okładce tego albumu. Album Ceremony Box and the Twins, jeżeli chodzi o róże, o kwiaty, to wręczamy je żonie pana Marcina, pani Hani, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. A przed nami wielka radiowa premiera. Ta oficjalna już jutro, a WOW Control za zgodą Mai Laury odsłuchamy jej już dzisiaj. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Mateuszu. Tutaj Maja Laura. Pragnę Państwa serdecznie zaprosić do wysłuchania mojego najnowszego singla Edward Nożycoręki. Jest to utwór inspirowany oczywiście kultowym filmem Tima Burtona. Dlaczego Edward Nożycoręki? Myślę, że każdy z nas nosi w sobie takiego Edwarda. Ja przynajmniej w sobie go znalazłam, ale wydaje mi się, że jest to dosyć uniwersalne. Każdy kiedyś czuł się niepasujący. I to jest taki hymn dla ludzi niepasujących. Bardzo dziękuję za możliwość prezentacji tego utworu właśnie w tej audycji, która jest jedną z moich ulubionych, jeżeli nie ulubioną, z największym sentymentem. Dobrego odsłuchu, dobrego wieczoru i dobrej nocy życzę Państwu. Pozdrawiam. Maja Laura. Fioletowe soczewki noszę. W fioletowym świecie spędzam noce. Lubię cię jeszcze bardziej w tym kolorze. Choć lepiej słyszę niż widzę, o fiolet na zawsze proszę. Czego nie zadrapię. Wytnę ci z żywopłotu to, co poprosisz. Wszystkie fryzury świata dla ciebie będę nosić. Zrobię pokaz sztuczek, stworzę coś z papieru. A przy rodzinnym stole nie zrobię ci problemu. Jestem ja. Piękna kim, ja mieszkałam na strachu. Nie chciałam widzieć świata, a ja to mistrz uniku. Puszczam tę kryjówkę, chcę zamieszkać z tobą. Choć moje ciało blade, teraz chcę być obok. Co ręki. Dzisiaj pisałem do Mai i jakimś takim dziwnym trafem Instagram przypomniał mi, że równo 3 lata temu świętowaliśmy 400. wydanie audycji Off Control, a żeby tego było mało, właśnie wtedy na scenie, wtedy w czwórce zagrała Maja Laura. Maja jeszcze prosi, żeby zaprosić wszystkich na koncert 24 czerwca w Warszawie w klubo-jadalni Młodsza Siostra. To będzie koncert na ulicy Dobrej o godzinie 20. I tam Edwarda też nie zabraknie. Tego nożyco rękiego. Czy ktoś z Państwa wybiera się na Off Festival? Jeżeli chodzi o takie top 3 moich ulubionych, a tak właściwie oczekiwanych zespołów, to chyba nie muszę Państwu mówić, że chodzi właśnie o Timo Matsugę i Dana Barretta. napisał I have a nice life. Też są w mojej tegorocznej ofowej topce. Tim Matsuga, Dan Barrett. Tak się składa, że pan Dan to niezwykle utalentowany introwertyk. Swoje płyty nagrywa w sypialni. Prawie w ogóle nie udziela wywiadów. Złapanie jego projektów na żywo, w szczególności właśnie w Europie, graniczy z trudem. Ale na szczęście przyjeżdżają na OFF Festiwal w Katowicach. Czy wiedzą Państwo, że w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawi się kombajn? Kombajn do zbierania kur po wioskach. Jako 16-latek pamiętam, że zasłuchiwałem się w albumie Lewa strona literki M. Zresztą rok 2006 to był dla mnie taki rok wyjątkowy, bo wtedy właśnie jako 16-latek wspólnie z Markiem Niedźwieckim współprowadziłem 1254 wydanie Listy Przebojów Trójki i wtedy właśnie odkryłem nieznane dotąd muzyczne horyzonty dzięki namiętnemu słuchaniu programu trzeciego. W niedzielę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej kombajn do zbierania kur po wioskach, a jeżeli mają ochotę Państwo pojawić się tutaj przy Myśliwieckiej 357, mam dla Państwa kilka zaproszeń. Wystarczy napisać mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Nieprawda, że robot.